والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون دلائل عقلی بیانی گی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بانی رب تیرے ما قبر سر بالکل کارا دے مخ کی دلائل نقلی بیان شل وس دلائل عقلی بیانی گی وسما بنیناها او اسمان جوڑ کر دے منگا غی در بی ایدین پا قوت و بطاقت سر تفسیر جلالین لکری دی بی ایدین یعنی بی قوتین اللہ تعالی اسمان جوڑ کر دے بطاقت سر پا قدرت سر قدرت واسع سر پا قدرت پلوانی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا غمانہ کردے وسما بنیناها او اسمان جوڑ کردے منگا غی در بی ایدین پا قوت و طاقت سر و انا لموسعون او یقیناً منگای پراخ کون کی غی در و انا لموسعون یو مانا مپسرین بیان کردے و انا لموسعون و انا لزو وسع و طاقت او یقیناً منگای دا غوث و طاقت والا منگایو دا غوث و طاقت والا دویم قول هم پسرین داره و اینا لموسعون او یقینا مونږه یو پراختیا پیدا کوون کی په میند زمکی او د اسمان کی حدیث کې راغلی دی چې د زمکی او د اسمان نه او دغه سی د یو اسمان نه تر دبل اسمانه پوری د 1500 کالو پاسیله ده و اینا لموسعون او یقینا مونږه یو پراختیا راوستون کی په میند زمکی او د اسمان کې او په میند هر اسمان کې د یو اسمان نه تر دبل اسمانه پوری او د زمکی نه تر اسمانه پوری د 1500 کالو پاسیله ده نو دو معنی دا بیان شولې والارض فرشناها اوس مکه غړولې د مونږه غیلره فنعمل ماهدون نډیر خو غړون کې مونږه غیله فاره زمکه ډیر زیاته نرم هم نره چې انسان باغی کې ورننه وځي او ډیر زیاته کله کم نره په شان د غټ باندې هم نره غټان نری او په شان د کمر باندې نره بلکې گزاره حال د درمیان انسان دغه نه پیدا غستل شي او من کل شی خلقنا زوجین او د هر چیز نه پیدا کړی دی مونږه جوړای لعلکم تذکرون دی لپاره چې نسیت واخلی حیواناتو کې نباتاتو کې او دغه سی پاوسا په کې الله تعالی جوړای پیدا کړی دی انسانانو کې پیریانو کې او نورو حیواناتو کې نر او ماده الله تعالی پیدا کړی دی نو دغه سی په اوسا په کې او په احوالو کې هم الله تعالی جوړای پیدا کړی دی مذکر دی مؤنث دی نو حالات سری اوسا مالداری دا غریبی دا خایس دینو دغه سی قباحت دین مرگ دی ژوند دین رڼا د تیاره ده ورځ د شپه ده دغه سی زمکه د اسمان دین نور د سپوږمۍ ده او دغه سی صحت دی بیماری ده وچه ده لمده ده ګرمي ده یخنی ده ایمان دی کوپر دین منافقت دی اخلاص دین د ټول سری ده هر شی چې دغه جوړی جوړی دی شقاوت دی سعادت دین حق دی باطل دین خوک دی تریخ دین خیر دی شر دین انسانان دی پیریان دی سبا دے ماخام دے حرکت دے سکون دے دا ټول سری او صاحبو کې الله تعالی جوړی پیدا کړی دي نو دغه سی پرنګونو کې الله تعالی چیرې جوړی پیدا کړی دي نو په انسانانو په حیواناتو کې حشراتو کې الله تعالی جوړی پیدا کړی دي خوک دے تریخ دے ابتدا دا انتها دا دنیا دے آخرت دے دا ټول حالت دی وس دا الله تعالی پیدا کړی دي او من کل شی خلقنا زوجین او دا هر شینه پیدا کړی دی مونږه زوجین جوړی لعلکم تذکرون دیره فار چې نسیت قبول کئ دیر نسیت واخلی کنه ففروا الی الله نو تیخته وکئ الله تعالی ته ففروا الی الله الله تعالی ته او تختئ د دې سمانه ده د ګناهونو طاعت طرف ته لاړ شئ ففروا الی الله د ګناهونو لاړ شئ طاعت د الله تعالی ته زم ففروا الی الله د طاعت د شیطان نه لاړ شئ طاعت د الله تعالی ته ففروا الی الله د جهل نه لاړ شئ علم ته ففروا الى الله ده غير الله ده بندگی نه لارشید الله تعالی بندگی ته جهل پریک دی علم زدکی ده شیطان ته ویداری پریک دی ده الله تعالی ته ویداری شی شروع کئ ده غیر الله بندگی شو پریک دی بلکی الله تعالی بندگی شروع کئ ففروا الى الله نو تختی الله تعالی تلار شی انی لکم منه نذیر مبین یقینا ز تاس ده پاره یره در کون کی امکارا ز تاس ته یره در کوم ده الله تعالی ده عذابونه ولا تجعلوا مع الله اله اخر نہ پیر شرک دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی اس بات دا توحید او نہ پیر شرک مجوڑاوی دا اللہ تعالیٰ سر حق دار دا بندگی بل انی لکم منہ نذیر مبین یقینا دستاز پارا یار در کون کے امخکارا مخ کی ہم نذیر مبین ذکر شو او دی آیت کی بیا ذکر شو نہ اول انذار دا عذاب دنیاوی نہ او دی دویم آیات کی انذار دا عذاب اخروی نہ ناغی کی ترجمہ ہو کئی انی لکم منہ نذیر مبین یقینا زتاست یار در کون کے امکارا د عذاب د دنیا نه ولا تجعلوا مع الله اله اخر او مجړوي د الله تعالی سره حقدار د بندګي بل انی لکم منه نذیر مبین یقینا ز تاسو ته یاره درکون کې مخکاره د عذاب د اخرت نه نمخ کې عذاب د دنیا او په دې آیت کې عذاب د اخرت کذالک ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی زجر منکرین ہوتا زجر ذکر کے اللہ تعالیٰ منکرین ہوتا او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اے پیغمبرستان مخکیم پیغمبران نالی گلیو اللہ تعالیٰ غیت لی ونیو ساحر ویلے شیو نتا تا وم دغا ویلے کی کذالک ما تا اللذین دغسی نراتل آقسانو تا من قبل انچی مخکیو دینا من رسول انحیسیو پیغمبر دستاسونه چې دا مخکې کم کافران خلق دی الله تعالی هغه ته کم پیغمبر راغله دي الا قالوا مگر ویل باغی نه دی راغلی ا کسانه ته دستاسونه مخکې من رسول نه هیڅ پیغمبر الا قالوا مگر ویل باغی ساحر چې دا پیغمبر جادوگر دی او مجنون یا لیوانه دی دا چې دا کم خبرې کوي یا خدا لیوانه دی او یا په د باندې جادو شوی دی او یا دا جادو کوونکی دی اتواسو به نو آیدیو یو بل ته وصیت کړی په خبرو باندې د مخکینو ټولو کافرانو او د ورستنو کافرانو دا ټولو خبره یو ده نو عادی یو بل ته خبره باندې وصیت کړی دی بل هم قوم طاغون نه وصیت نه دی کړی بلکې دی قوم دی طاغون سرکشان بس دا ستد د سرکشانو او د ټولو کافرانو یو خبره په تول عنهم نو تمخ وړه د دېونه فمان ته معلوم ته نه یې ملامت کړلی شوی او تول عنهم د دې معنا دا نه ده چې دعوت د الله تعالی د دین دعوت ته مکوه نه فتول عنهم ته مخ وړه او د دېونه د دېو پروا مه کوه که دېو ستا خبره منی او که نه یې منی که دېو تا ته بدې رد وی نو د هغې پروا مه کوه فما انت بمعلوم ته نه یې ملامت کړلی شوی ته په دې خلکو باندې دا ذمهوار نه یې چې دا خلک دې خامخا خبره ومني فما انت بمعلوم تر دې ذمهوار نه یې وذکر فان ذکرا تنفع المؤمنین تشجیع علی التبلیغ دا او بیانوتا دا قرآن کریم و ذکر او بیان کوا دا قرآن کریم فا این ذکرہ یقینا دا قرآن کریم بیانوال یقینا نصیحت کوال تن پا المومنین پیدا ورکی مومنانو تا کل کل دا سیوشی چی انسان دا اللہ تعالی دین بیان کی خلقی نمانی نو بس آغا داعی جا حق ویارا چی نور تو ضرورت نشتره اللہ تعالی وینا تا قرآن بیانوتا نصیحت کوا دا قرآن پا بیان کی خام خا پیدا شتره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او ندی پیدا کړی مونږه انسانانو پیریان الا ليعبدون مگر دیر پاره چې بندگی وکړي مونږه الا ليعرفوني مگر دیر پاره چې ما او پیجنی الا ليعبدون الا ليوحدون الله تعالی دیر پاره پیدا کړی چې د الله تعالی توحید ومني د الله تعالی عبادت وکړي او الله تعالی او پیجنی ما اريد منهم من رزق نغوالم ز منهم د دیونه من رزق سروزی د ځان لپاره و ما ورید او نه غواړم زره دیونه اجو تعمون چې دی دی خوراک چې دی مال خوراک راکې الله تعالی د دیونه دانه غواړي ما ورید منهم من رزق انسان چې کم کسبونه کوي کم ګټي کوي نو دای د ځان لپاره ده او په دې کې دا الله تعالی چې هیڅ پیدا نشته بلکې هر یو انسان چې ځان ته پیدا راکاږي و ما ورید اجو تعمون او زه نه غواړم د دیونه چې دی مال خوراک راکې الله تعالی نه دانه غواړي ان الله هو الرزاق يقينا الله تعالى روزي ورکون کړي ذو القوت طاقت ور د المتين مضبوط المتين الله تعالى غزاد دي چې د الله تعالى په قوت کې د الله تعالى په طاقت کې هیڅ قسم کمزوري ناراضي الله تعالى د غزاد دي الله تعالى د چانه روزي نه غواړي بلکې الله تعالى خلکو له روزي ورکي فإن للذين ظلموا مثل ذنوب اصحابهم نو یقینا دا کسان د طاره ظلم کړي دي ذنوبن برخه د عذابونو دي دا ترجمه به کوی اسې نه چې بلبل څه ووایې زنوبن د غیر پاره زنوبن د غیر پاره برخې د عذابونو دي مست زنوب یا اصحابهم په شان د برخې د عذابونو د مرګرو د دیو باندې د ټولو ظالمانو دپاره یو شان د کې د عذابونو برخې دي د عذابونو برخې دي تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده زنوب دی کې په معنی ده نصیب من العذاب سره دی نو فإن للذين ظلموا يقينا ظالمان د فار ذنوبن اغه برخه د عذاب د دیو دی مثل ذنوب اصحابهم پشان د برخه د عذاب د مرګور د دیو باندې اورستنی ظالمان دغه مخکینو ظالمان د پاره کم برخه د عذاب لیکل شوی دی نو د اورستنو ظالمان د پاره هم برخه د عذاب دی دغه پشان د کی ذنوبن یعنی نصیب من العذاب فلا یستعجلون نو پتا دی سر دی نغواڑی اغیل را فلا یستعجلون بس پتا دی سر دی نغواڑی مخکینو ظالمان ته کوم عذابونه رسیدلی دي ناغه به دې ظالمانو ته هم رسیږي تا دې نه کوي فویل للذین کفروا نو تبای دراګسان د پاره چې ګبر کړی دي می یوم هم الذی دا غورځینه کانو یعدون چې دې سره وعده کیدل شو له دین مراد می یوم هم الذین مراد عذاب دنیوی ته مراد ده د دې سره چې کم د دنیا د عذاب لوس شو دې ظالمانو سره نو د دې دوه پاره داګینه تبای ده یعنی هغه عذاب به خامخ راځي دویم قول لمبسرین داره می یوم هم الذی کانوا یعدون مراد ورځ د قیامت تی مراد ده چې دی دا غین انتظار کو فویل تبعید هلاکت در الذین کفروا دا کسان د پاره کبر کړي می یوم هم الذی دا وجد هغه ورځ نه کانوا یعدون الذی یعدون هغه ورځ چې دی سره وعده کیدل شول د دنیا عذاب په دی باندې راځي ځکه دی غوخته په تلوار سره یا الذی یعدون هغه ورځ چې دی سره وعده کیدل شول یعنی د قیامت تور دی د قیامت د ورځ لوس شو د دی سره او دیو دا غینه انکار کو نو کله چې غورز راشي ردیو د پاره پاغي کې تبعیده هغه په تبعکی یو په خلک